दिल मेरा गोरिया चली चुपके आके मिल, टूट न जाए प्यार भरा ये दिल। बन गए मेरी बस तू ही तू, बन गए मेरी बस तू ही तू, तेरी गल में चढ़ी चुरा के दिल मेरा, गोरिया चली। Thank you.